wisdom from above. Every time I touch the sky, I want more, I just can't get enough. Gotta live my way or die. Don't feel that way. My will is fading. Don't need no way. My life's degrading. I want more. Don't feel that way. My will is fading. Don't need no way. My life's degrading. I want more. I want more. Ooh, ah. Hello. Hello. Długo się przygotowywał do nagrania tej płyty. Ale to słychać. Wszystko jest dopracowane takie, jakie miało być, jak sobie wymarzył Sławek Uniatowski z przyjaciółmi, bo w wielu utworach przy tekście mamy taki oto tandem Organek Uniatowski, tak, Tomasz Organek tutaj także wspomaga Sławka, jeśli chodzi o teksty do tych piosenek. Jest też jeden utwór autorstwa Sławka wspólnie z Michałem Zabłockim. Jest także Janusz Onufrowicz w utworze Blisko. No i 13 piosenek na tej płycie Metamorphosis. Taki jest tytuł płyty Sławka Uniatowskiego. Myślę, że to album, który też za daleko nie powędruje na półkę, będę do niego wracał. A sam artysta w sobotę będzie gościem Markomanii. Niedźwiedź zatem przepyta Sławka Uniatowskiego na okoliczność pierwszej autorskiej jego płyty. Trochę trudno w to uwierzyć jest, ale takie są fakty. Uniatowski, Metamorphosis, Sławek Uniatowski debiutuje autorską płytą w ten właśnie sposób. No i muzyka już z nami jest. Następna nowa płyta w kolejności. Dzisiaj właściwie chyba same tylko nowe w audycji. Tak to się poukłada. Chociaż i zestaw muzyków, kiedy zerkam na okładkę, i lider jakże dobrze nam znani z trójkowych spotkań. Zespół nazywa się Sofia Grand Club. No a za teksty odpowiada niejaki SKB, czyli Bartek Skubisz. Pamiętają Państwo pewnie Tomka Nowaka, jego kwartet ze SKB-em, dwie płyty i zamiast trzeciej płyty z kwartetem Tomka Nowaka jest właśnie Sofia Grand Club. A to ważna chwila jest dla wszystkich młodych muzyków na tej płycie, bo na basie legendarna postać, Witold Reck gra bowiem tu na basie na tej płycie. Zaczynamy zatem słuchanie tej płyty, chociaż już wcześniej utwór promujący ten album Nadwrażliwość pojawił się gdzieś tam w eterze trójkowym. No, ale teraz już jest cała płyta. Nic więcej i nic mniej niż Człowiek to tytuł następnego utworu. Mniej niż człowiek, jaki jestem, spróbuj na to znaleźć odpowiedź. Oddaję w twoje ręce wszystko, co wiem o sobie. Zmęczone serce i myśli spod przymkniętych powiek. Czuję presję, aby iść na ustępstwa. Co dzień miękne, próbując szukać swego jestestwa. Bo chcę, by było pięknie. Tylko, że ten świat pokazuje mi, że tak nie będzie. I nie chcę przestać znaleźć swoje miejsce i perfekcję w wersach. Kochać namiętnie i mieć wreszcie ten stan, w którym nie będę musiał walczyć, by przetrwać. A w którym zdobędę trochę prawdy i szczęścia. Bo czy ma coś większą wagę niż znaleźć ciebie tu? Czy ma coś większą wagę niż znaleźć siebie znów? Jestem tu pełen wad i zalet, pełen sprzecznych prawd, tak jak każdy z nas, ale... Póki starczy szczęścia, to będę żył. Będę śnił i będę wierzył sobie. To ja, nic więcej i nic mniej niż człowiek. Dopóki starczy sił i póki starczy szczęścia, to będę żył. Będę śnił i będę wierzył sobie. To ja, nic więcej i nic mniej niż człowiek.

Sophia Grand Club z płyty 4 AM, czyli prawie się strzeliliśmy dokładnie w tę godzinę z tytułem tego albumu. SKB, czyli Bartek Skubisz, a obok niego na instrumentach klawiszowych Kuba Płużek, na altowym i sopranowym saksofonie Bartłomiej Prucnal, na perkusji Max Olszewski i na kontrabasie Witold Rek. Taki to zestaw muzyków w zespole Sophia Grand Club. Nic więcej i nic mniej niż człowiek. Muzyka Kuba Płużek, słowa SKB. Nadwrażliwość. Muzyka Kuba Płużek, słowa SKB i Zbigi. To kompozycja Witolda Reka. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać. Z SKB-em jest łatwiej, z Witoldem Rekiem jest trudniej, bo jak Państwo wiedzą, od lat mieszka poza granicami Polski, no ale może wszystko jakoś się poukłada. Na razie cieszę się muzyką, wspólnie jej sobie słuchamy na antenie Trójki. Sophia Grand Club, płyta 4 AM. No i następny album także przygotowany, a to jest po trosze niespodzianka, dla mnie też. Kilka tygodni temu artysta gościł bowiem w audycji Mało Obiektywnie. Dokładnie to było nasze spotkanie wyjątkowe przed świętami Wielkiej Nocy. Z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę miałem gościa. Grabek, czyli Wojtek Grabek. Wtedy przyniósł muzykę, a teraz okazuje się, muzyka jednak jest na płycie kompaktowej. Wtedy to była tylko wersja elektroniczna, ale okazuje się, że dokładnie na takim srebrnym krążku, w takim po prostu srebrnym krążku płyta się ukazuje. Day One. Pamiętają Państwo, to był tytuł tego albumu. No a zaczyna się wszystko od utworu Dawn, czyli świt. Thank you. Grabek. Day one. Kilka dat teraz padnie. 9 marca to była premiera cyfrowej wersji tej płyty. 18 maja to będzie premiera wersji kompaktowej. No i także lipiec, kiedy ukaże się ten album na płycie winylowej. Limitowana wersja, dodatkowy singiel 7-calowy. Także dostępny na koncertach Grabka, no i bezpośrednio w wydawnictwie Gustav Records, bo to właśnie oni zdecydowali się opublikować tę płytę w wersji kompaktowej 18 maja i w wersji winylowej w lipcu. Wojtek Grabek, przypomnę, to jego najnowszy album zatytułowany Day One. No i tak zbliża się do końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Na zakończenie zdecydowanie żwawiej będzie. Franciszek Pospieszalski i jego sekstet z tej niedocenionej płyty z 2017 roku. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Thank you.